رسول الله دوست مولا کوي غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دی ورسر اصحاب جنگ دا احد پا میدان دا خدای رزا دا رسول الله دوست مولا کوي غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دیوار سارا اصحاب جنگ دید احد پا میدان دا خدای رزا دا پزورا غالی کافرانو طول دا قریشو مشرانو پراد رزا رئیس پایانو دا جنگ سالار ابو سفیانو ورسر توری ویلین دای غشی آسان راتلل پا غرور شروع دا جنگ بنا دا بنا دا نور دی ورسر اصحاب جنگ دای دا احد پا میدان دا خدای رزا دا رسول الله دوست مولا کوي غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دیوار سر اصحاب جنگ دی دا احد پا میدان دا خدای رزا دا مسلمانان دیر کم تیارو دا خدای دا مرتبی دارو او سوا پینزو سشمارو دا جنگ رهبر نبی سردارو شوال جینی پا تدری سوا منافقان دا خدای دا رحمت لارای خطا دا خطا دا نور دیوار سر اصحاب جنگ دی دا احد پا میدان دا خدای رزا دا رسول الله دوست مولا کوي غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دیوار سر اصحاب جنگ دی دا احد پا میدان دا خدای رزا دا جنگ تیزی دا لوار پا وارا غزا خوارا شوال بی اختیارا دا میدان منس کی و سردارا سادو تلحا و ناقرارا دوارو تغشی ورکا والنبی سردار دیویش تل کفر نمی پا دنیا دا دنیا دا نور دیوار سر اصحاب جنگ دی دا احد پا میدان دا خدای رزا دا رسول الله دوست مولا کوي غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دیوار سر اصحاب جنگ دی دا احد پا میدان دا خدای رزا دا مومنان لر مشرکان دیرو دا کافرانو منس کی گیرو رسول الله پجڑا زہیرو لشکر دا کوپر فریچا پیرو امیر حمزہ غازی مصحب و شہیدان رات لل پا میدان دا دا رب قزا دا قزا دا نور دیور سر اصحاب جنگ دی دا احد پا میدان دا خدای رزا دا رسول الله دوست مولا کوي غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دیوار سر اصحاب جنگ دی دا احد پا میدان دا خدای رزا دا تورا چلی جی پا میدان کی وینی رازی هر مسلمان کی تول دی دا غاشو پا باران کی دا تکبیر چی غیوی اسمان کی زخمی زخمی پا وینو رنگ نبی سلطان جنگی جی پا دین امر دا مولا دا مولا دا نور دی ور سره اصحاب جنگ دی د احد په میدان د خدای رضا ده رسول الله دوست مولا کوي غزا میدان تدرومی زی پودین غزا ده غزا ده نور دی ور سره اصحاب جنگ دی د احد په میدان د خدای رضا ده زخمی زخمی طول اصحابانو در اویاتان شهیدانو وینو کران پرت غازانو دگران رسول غر شهیدانو شیطان آری کریسو شهید رسول الله اصحاب حیران هر خوات غوغا دا غوغا دا نور دیور سر اصحاب جنگ دیده احد پا میدان دختی رزادا رسول الله دوست مولا کوی غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دیور سر اصحاب جنگ دیده احد پا میدان دختی رزادا رسول الله دوست مولا کوی غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دیور سر اصحاب جنگ دیده احد پا میدان دختی رزادا رسول الله دوست مولا کوی غزا میدان تدرومی زی پودین غزا دا غزا دا نور دیور سر اصحاب جنگ دیده احد پا میدان